بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya As-Siratu An-Nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi Sirat Sayyid al-Mursalin cha Al-Sheikh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri Al-Shahir Bil-Khudari rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hivi sasa tumefikia katika matukio ya mwaka wa sita, na jana tulianza kusoma Sariya Al-Qurta, kadhalika Ghazwat Bani Lihyan na Ghazwat Al-Ghaba, na leo insha Allah tutaanza na Sariya ya Ukasha, Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu, na nyinginezo katika saraya zilizojitokeza katika mwaka huu wa sita. Naam, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd. محمد الخضري بك رحمه الله تعالى، وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولمشايخه. سرية عكاشة بن محصن. كان بنو أسد الذين مر ذكرهم كثيرا ما يؤذون من يمر بهم من المسلمين. صلى لهم عليه الصلاة والسلام عكاشة بن محصن في 40 راكبا ليغير عليهم، ولما قارب بلادهم علموا به فهربوا، وهناك وجدوا رجلا نائما فأمنوه ليدلهم على نعم القوم، فدلهم عليها فاستاقوها وكانت 100 بعير. ثم قدموا المدينة ولم يلقوا كيدا. بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سرية عكاشة، سرية عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. كيكوسي تا عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. كان بنو أسد الذين مر ذكرهم كثيرا ما يؤذون من يمر بهم من المسلمين. كان بنو أسد، ولكوا بنو أسد الذين مر ذكرهم، ambao umepita utajo wao kule kutajwa kwao umeshapita hapo nyuma. Kwenye tukio gani? Tukio gani la Banu Asad ambao utajo wao umeshapita hapo nyuma? Umewataja kwenye jambo gani? Kana Banu Asad, walikuwa Banu Asad alladhina marra dhikruhum, ambao umepita kutajwa kwao au umepita utajwa wao. Kathiran ma yudhuna man yamuru bihi min almuslimin, mara nyingi wanawaudhi wanaowapitia wao katika Waislamu. Kathiran ma yudhuna, kathiran ma yudhuna man yamuru bihim, mara nyingi wanawaudhi wanaowapitia wao. Min almuslimina, katika Waislamu, yani Waislamu wakipita wanawafanyia udhia, wanawaudhi, wanawakunya mali zao na mambo kama hayo wanawafanyia. Fa arsala lahum alayhi salatu wassalam Ukashata ibn Mihsanin radiyallahu anhu fi 40 rakiba, akawapelekea wao Mtume alayhi salatu wassalam Mtume alayhi salatu wasalam akawapelekea wao Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu fi 40 rakiba, akiwa pamoja na wasafiri au pamoja na wapanda farasi 40, liyughira alayhim, ili awashambulie. Liyughira alayhim, ili awashambulie. Kamwambia Ukasha, nenda na hao watu 40, nendeni kwa Banu Asad mkawashambulie. Walamma qaraba biladahum alimu bihi faharabu, wakati walipoukaribia mji wao walimjua, walijua hilo, walimjua yeye. Alimu bihi, walijua, yani walimjua yeye Ukasha, kwamba Ukasha na jeshi lake wanakuja. Faharabu, wakakimbia. Wa hunaka wajadu rajulan naima faammanu, na huko walimkuta mtu aliyelala wakampa amani, hawakumdhuru. Kuna mtu alikuwa amelala, wenzake wamekimbia, amelala, wakampa amani kwamba uko katika salama, wewe hatutakudhuru. Lakini liyadullahum ala naami alqaum, ili awafahamishe wao wanyama hao jamaa, wanyama wao wako wapi, mifugo yao iko wapi, ili wafahamishe juu ya mifugo ya hao jamaa. Fadallahum alaiha, akawafahamisha wao hao mifugo, yani juu ya hiyo mifugo ilipo. Fastaquha, wakawachukua wote. Fastaquha, wakawachukua, wakawaswaga, kenda kwa waswaga hao wanyama. Wakanat mi'ata ba'ir, na walikuwa wanyama hao ni ngamia 100. Thumma qadimu al-Madina walam yalqaw kaida, kisha wakafika Madina na hawakukutana na kitimbi chochote, hawakukutana na mshikili wowote, ila hila yoyote na njama yoyote, ubaya wowote. Walam yalqaw kaida, na hawakukutana na kitimbi chochote, kwa wakarudi salimin ghanimin, hali ya kuwa wako salama na hali ya kuwa wenye kupata ngawira. Hii ni saria ya Ukasha bin Mihsan. Kikosi hiki kimepelekwa kwa Banu Asad, na yote ni kwa sababu ya uchokozi wa Banu Asad. Naam. قال رحمه الله تعالى: سرية محسن بن مسلمة إلى ذي القصة. وفي ربيع الأول بلغه عليه الصلاة والسلام أن من ذي القصة يريدون الإغارة على نعم المسلمين التي ترعى بالهيفاء، فأرسل لهم محمد بن مسلمة في 10 من المسلمين، فبلغ ديارهم ليلا، وقد كمن المشركون حينما علموا بهم فنام المسلمون، ولم يشعروا إلا والنبل قد خالطهم، فتواثبوا على أسلحتهم، ولكن تغلب عليهم الأعداء فقتلوهم، غير محمد بن مسلمة تركوه لظنهم أنه قتل، فعاد إلى المدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح في ربيع الآخر ليقتص من الأعداء، فلما وصل ديارهم وجدهم تشتتوا هاربين، فاستاق نعمهم ورجع. سرية محسن بن مسلمة إلى ذي القصة. كيكوسي تا محسن بن مسلمة كويندا كتك أمجي وذي القصة. وفي ربيع الأول نكتك موزي ومفنغو ستة، بلغه عليه الصلاة والسلام، زلمفكية خبار متومة عليه الصلاة والسلام، أن من بذي القصة، وانباواتو انباواكو كتك امدي والقصة، امدي وذي القصة، يريدون الإغارة على نعم المسلمين، ونكسودية ونتاكا ويشمبولية مفوغو يا وإسلام التي ترعى بالهيفاء، ambayo mifugo ambayo inalishwa katika sehemu ya Al-Haifa, wanakusudia kuishambulia. Fa arsala lahum Muhammad ibn Maslamata fi 10 min al-muslimin, akawapelekea wao Muhammad ibn Maslama, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapelekea Muhammad ibn Maslama akiwa pamoja na watu kumi katika Uislamu, kikosi cha watu kumi pamoja na kiongozi wao Muhammad ibn Maslama. Fabalagha diyarahum layla, akafika katika miji yao katika wakati wa usiku. Waqad kamana almushrikun, na walijificha washirikina. Hinama alimu bihim, wakati walipowajua, walipohisi kwamba Waislamu wanakuja, wao wakajificha. Fanama almuslimun, Waislamu wakalala, wakalala Waislamu. Walam yashuru illa wannablu qad khalatahum, hawakutambua isipokuwa mishale au vyembe vimechanganyikana na wao, yani mishale inawapiga yale, hawakujitambua. Walilala usingizi, kuja kushtuka wanashambuliwa kwa mishale. Fatawathabu ala aslihatihim, wakaruka wakazirukia silaha zao. Walakin taghallaba alayhim al-a'da'u, lakini waliwashinda wao maadui, maadui wakawa na nguvu. Taghallaba alayhim al-a'da'u, waliwashinda wao maadui, kwa maana Waislamu walishindwa, wakawa wamezidiwa nguvu. Fakataluhum, wakawaua Waislamu, yani Waislamu wakauawa. Ghaira Muhammad ibn Maslamata tarakuhu radiyallahu anhu, isipokuwa Muhammad ibn Maslama walimwacha. Lidhannihim annahu qutil, kwa kudhania kwao kwamba ameuawa, wakaona naye pia ni katika waliokufa pale. Faada ila almadina, akarudi Muhammad ibn Maslama Madina. Wa akhbara ar-rasula sallallahu alayhi wa sallama, akampa habari Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba kumetokea hili na hili. Fa arsala Aba Ubaidata Amir ibn al-Jarrahi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtuma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, aminu hadhi al-umma. Abu Ubaida aminu hadhi al-umma, akamtuma huyo Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Fi rabi'in al-akhir, katika mwezi wa mfungu saba. Liyaktasa min al-a'da'i, ili alipize kisasi kwa maadui. Fi rabi'in al-akhir, katika mwezi wa mfungu saba, kwa sababu kuna rabi'u al-awwal, mfungu sita, rabi'u al-akhir ni mfungu saba, alafu jumada al-ula, alafu jumada al-akhira, mfungu nane, mfungu tisa, alafu kisha Rajab. Liyaktasa min al-a'da'i, ili alipize kisasi kwa maadui. Falamma wasala diyarahum, alipofika katika miji yao. Wajadahum tashattatu haribin, akawakuta wao wameshatapanyika, hali ya kuwa ni wenye kukimbia. Wajadahum, walikuta wao ni hali aliyokuta pale. Tashattatu, wameshatapanyika. Haribin, hali ya kuwa ni wenye kukimbia. Fastaqa na'amahum, akaiswaga mifugo yao. Waraja, na akarudi Madina. Naam. أرثة إلى بني سليم. عاكس بنو سليم الذين كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق المسلمين في سيرهم، فأرسل عليه الصلاة والسلام ابن حارثة في ربيع الآخر ليغير عليهم في الجموم. فلما بلغوا ديارهم وجدوهم تفرقوا، ووجدوا هناك امرأة من مزينة دلتهم على منازل بني سليم، أصابوا بها نعاما وشاء، ووجدوا رجالا واسروهم وفيهم زوج تلك المرأة، فرجعوا بذلك إلى المدينة. فوهب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة نفسها وزوجها. نعم. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم. Kikosi cha Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu kwenda kwa Banu Sulaim. Akasa Banu Sulaim, walifanya kinyume Banu Sulaim, au waligeuka Banu Sulaim, sema wamefanya kinyume au waligeuka. Akasa Banu Sulaim, وليجوكوا بني سليم الذين كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق المسلمين في سيرهم أن عاكس بنو سليم المسلمين في سيرهم عاكس بنو سليم المسلمين في سيرهم وليوجهوك بنو سليم وإسلام كتك من اندواو ومن بنو سليم وليوجهوك وإسلام ويعاكس فعيل واك لبنو سليم لما فعل واك المسلمين haya maelezo ya katikati hayo ni jumla imekuja mu'taridha au jumla kwa ajili ya kufafanua ni kina nani banu sulaim kwa anasema alladhin banu sulaim ambao kanu min almutahazzibin walikuwa ni katika wenye kujigawa mafungu katika wale watu walikuwa katika vifungu vifungu vile fi ghazwatil khandaq katika vita vya khandaq waliwageuka waislamu fa arsala alayhi salatu wassalam akapeleka mtume alisalat akamtuma mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma Zaid ibn Harith fi Rabi'il Akhir katika mwezi wa mfungu saba liughira alayhim fil Jamum ili awashambulie wao katika sehemu hiyo al Jamum ndio mji wa Banu Sulaim huko al Jamum mji baka ndio huko falamma balaghu diyarahum walipofika katika miji yao miji hiyo ya Bani Sulaim wajaduhum tafarraqu waliwakuta wametawanyika wawajadu hunaka imra'atan min Muzaina na wakamkuta na huko wakamkuta mwanamke mmoja katika kabila la Muzaina dallatuhum ala manazili Bani Sulaim aliyewafahamisha makazi ya Bani Sulaim kwamba mkiwataka hao kwa mahali fulani na mahali fulani na mahali fulani wawajadu hunaka imra'atan min Muzaina na huko walimkuta walimpata mwanamke mmoja katika kabila la Muzaina mwanamke huyo dallatuhum ala manazili Bani Sulaim aliyewafahamisha makazi ya Bani Sulaim asabu biha na'ama wa sha'a wakapata waislamu huko mifugo mingi wanyama wengi na mbuzi na kondoo wawajadu rijalan na wakawakuta waliwapata wanaume wa asiruhum na wakawateka wafihim zawju tilka almar'a na kuna katika hao mume wa huyo mwanamke aliwafahamisha sio mpata mwanamke basi wakamkuta na mume wake pia vile vile katika waliwateka farajau bidhalika ila almadina wakarejea na vitu hivyo mpaka Madina farajau bidhalika ila almadina wakarejea pamoja na vitu hivyo mpaka Madina fawahaba ar-rasulu sallallahu alayhi wasallama li hadhihi almar'ati nafsiha au nafsaha wa zawjiha au wa zawjiha tafa لكي يبقى لهذه المرأة نفسها وزوجها فوهب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة نفسها سمي لكم شيء ونفسه لكن متومة صلى الله عليه وسلم أكام واتلية أكام فزوادي مني أكام واتهور لمنامك إيه نفسياك أكام واتهور نفسياك akamkabidhi mtume sallallahu alayhi wasallam na mwanamke nafsi yake na mumewe kwamba chukua mume wako hiyo ndio maana ambayo nakusudia lakini si kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alijipa zawadi yeye akamchukua yule mwanamke alafu na wazauji basi ndio fawahaba ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam li hadhihi al-mar'ati nafsaha akampa zawadi yeye nafsi yake akampa hiba nafsi yake kwamba basi uko huru wewe wazaujiha na akampa pia vile vile mumewe kwamba mume wako huyo العيس كسر العين المحافظة أموني تابع منطقة مدينة المكوة موهوة كتيني منطقة يا مدينة بقى ليه فيه بالعيس العيس نعم فوهب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وكسمى نفسها ناني اللي بيواب anakuwa nani katoa nani na nani kapewa akampa zawadi au akamkabidhi akamwachilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa hiba Mtume sallallahu alaihi wasallam li hadhi, na alipewa li hadhihi almar'ati, alipewa ni mwanamke, sio alipewa ni mwanamke. Ah, tukisema kwa taukidi nafsiha au tukisema nafsaha mathalan, haya dhamiri rudi wapi? Isingesema li hadhihi basi, kwa sababu inakuwa aliyepewa sasa ni mwanamke. Fawahabaha rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, ingekuwa hivyo. Kwa hiyo inahitaji wahaba hapa, inahitaji mafuli wawili au inahitaji mafuli mmoja, yahabu liman yashau inaha wa yahabu man yashau dhukur au yuzawijuhum dhukurana wa inatha. Tayyib, yahab. Kwa jumla hili hadhihi almara ni jari la majrur fi mahali nasb, hivyo hivyo mafuli pia. Haya, kwa maana alipewa ni zaidi hapo, haina vingine. Kwa hiyo jari la majrur fi mahali nasb. قال رحمه الله تعالى: سرية زيد بن حارثة إلى العيس. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام تريد مكة، فأرسل لها زيد بن حارثة في 170 راكبا ليعترضها، فأخذها وما فيها وأسر من معها من الرجال، وفيهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة. فاستجار بزوجه زينب فأجارته، ونادت بذلك في مجمع قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون يد واحدة يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرت. وهكذا أبلغ ما قيل في المساواة بين أفراد المسلمين. ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما له بأثره لا يفقد منه شيء. فذهب إلى مكة فأدى لكل ذي حق حقه، ورجع إلى المدينة مسلما. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه. نعم. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيس. كيكوسي تا زيد بن حارثة كوندا كاتيكا مدي والعيس. قال الوسيمة عيس نجي على مدي وكو بكاساسا نتويب في العيس نمكوى وكاتيكا منطقة مدينة. Anasema balagha rasula sallallahu alayhi wa sallam, zilimfikia khabari Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kuna tofauti baina balagha na ballagha. Anasema balagha ar-rasulu, amefikisha Mtume, lakini balagha ar-rasula, zilimfikia Mtume, kwa sababu kuna naz'i al-khafidh, sio balagha ila ar-rasuli, zilifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Balagha yablughu ni fili lazim mutaaddi, ni balagha as-sailu zuba, balagha as-sailu zuba. Balagha ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, zilimfikia khabari Mtume sallallahu alaihi wasallam, أن عيرا لقريش أقبلت من الشام، وما مسافرا وما قريش يكوجا كتوك شام تريد مكة ونيكسودية مكة. فأرسل لها زيد بن حارثة في 170 راكبا، أكمتوما وكمبليكا وأجل يمسفره زيد بن حارثة فمجنا watu 100 au wapanda farasi 170 liya'taridaha ili akauzuie huo msafara, liya'taridaha ili akauzuie. Kwa wakaenda wakafika kule wakutana nao, faakhadhaha, wakauchukua msafara ule, wama fiha, na vilivyomo ndani ya msafara huo, wa asira mamaha min arrijali, na akawateka walio pamoja na yeye katika wanaume, wa asira mamaha, na wakawateka walio pamoja na huo msafara, min arrijali, katika wanaume, wa fihim, na yupo katika wao, yuko katika wao hao waliotekwa, Abul As ibn Rabi, Abul As ibn Rabi, Abul As ibn Rabi, zawju Zainab binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni mume wa Zainab binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Rabi, Abul As ibn Rabi ndiye alikuwa mume wake Zainab binti Rasul, na ndiye baba yake Umama, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali mara nyingine akimbeba mjukuu wake Umama, akitaka kusujudu anamweka, anamweka chini, anasujudu, akimaliza anambeba tena, akifanya hivyo. Na Umama huyu baada ya kufariki Fatima, ambaye ni khalati yake huyu Umama, Fatima ni binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama inavyofahamika, na Zainab ni binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zainab ndiye alimzaa Umama. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib baada ya kufiwa na mkewe Fatima alimuoa Umama, Umama bintu Abi al-As ibn al-Rabi'. Huyu Umama akimwona Fatima ni mama yake mdogo. Katika sheria ya Kiislamu hairuhusiwi kuoa mke wako alafu na mama yake mdogo pamoja kwa wakati mmoja, ukamwoa mtu na ammati yake au na khalati yake, au antajma'u baina al-ukhtaini, ukakusanya baina ya dada wawili mahali pamoja wote wake zako, haifai. Lakini ukimwacha mmoja waweza kumwoa yule mwingine, au akifa mmoja waweza kumwoa. Na hivi ndivyo alivyofanya Ali bin Abi Talib alipofiwa na mkewe ambaye ni Fatima radhiyallahu anha, akamwoa mtoto wa dada yake Fatima ambaye ni Umama. Umama babake ni nani? Ni Abu al-As ibn al-Rabi'. Abu al-As ibn al-Rabi'. Sawa. Tulizungumza jambo hili kila mara Wa kana min rijali Makkata, na alikuwa Abu al-As ni katika watu wa Makka, al-ma'dudina, waliokuwa wachache, wal-ma'dudina, walio wachache, tijaratan wa malan wa amana, kwa biashara na mali na uaminifu, katika watu wachache wa Makka waliokuwa na biashara kubwa, walio na mali nyingi na uaminifu. Huyo Abu al-As ibn al-Rabi' alitekwa huyo. Fastajara bi zawjihi, akataka nusra, akaomba nusra kwa mkewe, akamwomba nusra mke wake, yeye bado alikuwa bado hajaslimu. Kwa hiyo akamwomba nusra, Mtume akatenganisha baina yao, na Zainab ameshamia Madina, yeye yuko Makka. Sasa akaomba nusra kwa mke wake Zainab, ambaye ni Zainab, fa ajaratuhu, akampa nusra kama ilivyokuja kwenye Qur'an, wa in ahadun min almushrikina stajarak fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana, yoyote katika washirikina akikuomba wewe nusra, mpe nusra, mpe hifadhi ili apate kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akamwomba nusra mke wake Zainab bintu ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, kwamba ninusuru, nikomboe. Wanadat bidhalika fi majma'i Quraysh, na Zainab akalilingania hilo katika mkusanyiko wa Quraysh. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, almuslimuna yadun wahida, waislamu wote ni mkono mmoja, kwa maana waislamu jambo lao ni la pamoja. Yujiru alayhim adnahum, yujiru alayhim adnahum, anampa hifadhi juu yao aliye chini yao. Hata yule aliye chini yao pia anaweza kutoa hifadhi, waislamu wakamlinda mtu yule. Yujiru alayhim adnahum, anampa hifadhi juu yao aliye chini yao. وقد أجرنا من أجرت حقيقة تممبا حفاظي تممبا نصرة يولي أليمبا نصرة ويوي. حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم هاني لكن هي اللي كوكا تكيو فيها في ليلة أم هاني أم هاني بنت عبد بنت أبي طالب أبين دداياك علي بن أبي طالب بابا موجة ماما موجة ماما يوني فاطمة بنت الأسد مماك علي بن أبي طالب مماك أم هاني لسا أم هاني يلكوني كتك وإسلام والإسلام واليهمية مدينة ألمب حفاظي منتو كتك وشركين كمبا هوي ميمي نمبا نصرة يكوشيني إما يانغو ينجي مدينة علي بن أبي طالب لسا أكي ينجي من تموه أكينا كشتاكي كمتومي صلى الله عليه وسلم كمبا هوي علي حتى كموه منتو نلمب حفاظي نكمبا نصرة ميمي صلى الله عليه وسلم أكسما لنواء المسلمون يد واحدة المسلمون يد واحدة يجير عليهم أدناهم وقد أجرنا من أجرت يا أمهاني حقيقة تممبا نصرة يولي أمبا وممبا نصرة تممبا حفاظي يولمبا حفاظي يا أمهاني أسمى وهذا أبلغ ما قيل في المساواة نهيلي نكتكا yaliyo ni katika maneno yaliyopea mno katika yale yaliyosemwa katika usawa kuhusu usawa kwamba katika Uislamu hakuna ubaguzi hakuna utabaka baina afradi almuslimin katika jamii ya Uislamu hakuna tabaka katika jamii ya Uislamu na ubaguzi maadamu ni muislamu basi msimamo wake jambo lake litazingatiwa hata awe ni mwanamke hata angalio kama huyu mwanamke wakati jamii nyingine zilikuwa zikiwabagua wanawake wanawake hawana kauli hawana kusema wanawake hawarithi wanawake hawana maamuzi yoyote Uislamu ukawa huko namna huko namna hiyo ukaweka mipaka ukampa haki mwanamke waradda alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam malahu bi asrihi akamrudishia mtume sallallahu alayhi wasallam mali yake yote waradda alayhi الرسول صلى الله عليه وسلم ماله بأسره أكم رديشية يمتوم صلى الله عليه وسلم ماليك يوته لا يفقد منه شيء حكو كوشة كتك ماليه وكتك تشوته فذهب إلى مكة أكند أبو العاص بن الربيع أكند زكي مكة فأدى لكل ذي حق حقه أكم لبا كلا من يحق حقياك ورجع إلى المدينة مسلما ناكرجي مدينة هل يكون مسلم baada kupewa vitu vyake akaenda zake Makka akawapa watu wenye haki zao akawapa yeye akarudi Madina hali yakuwa ni Muislamu faradda alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zawja na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrejeshea mke wake Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrejeshea mkewe ambaye endelea kuishi na mke wake na wasi استمر اقرأ